Kevin van Radio Pata. Patapoe, ja. Ik snap het. Ja, jij hebt ons een keertje eerder geïnterviewd. Ja, want wij zijn van Vixen en wij gingen toen optreden bij de A12 Support Demo. Dat ging je ons ook in. We gaan nu ook opnemen. Nee, we staan op de tijd om ergens voor te staan is daar. Luister nu maar goed, want als je het nog niet weet, ook niet gaan te zijn, oké, wees nou niet zo'n fucking racist. De enige minderheid die van je geld.